O fondo do aire é vermello. O programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Boas noites. O Cineclube de Compostela presenta hoxe, xoves 25 de novembro, a segunda entrega do Fondo do Aire Vermello, en Radio Calimera. Desta volta, o programa centrarase na figura do cineasta arxentino Hugo Santiago e do seu filme Invasión, que onte puidemos ver na sesión semanal do Cineclube de Compostela na Xentalla do Pichel. Hugo Santiago nace en Bos Aires no ano 1939. Alí estudiará música, literatura e filosofía, e realizará algún pequeno traballo como guionista e actor de series televisivas. A súa carreira no cine arranca na fin dos anos 50, cando marcha a Francia becado polo Fondo Nacional das Artes como autor e realizador cinematográfico. Na súa chegada a París, contacta con Jean Cocteau, quen a súa vez pone en contacto co que será o seu mestre e mentor, o cineasta francés Robert Bresson. Do reencontro resulta a colaboración de Santiago como axudante de dirección no proceso de Xoana de Arco, un filme que Bresson realiza no ano 1962. A partir dese momento, a filmografía de Hugo Santiago decorre entre ambos os dous países, Francia e Argentina, e deixará títulos como Os Outros, O Xogo do Poder, As Veredas de Saturno ou O que hoxe nos ocupa, Invasión, a súa primeira longametraxe. Este primeiro filme, Invasión, foi realizado no ano 1969 e sinala outro encontro capital que marcará a obra do cineasta, o seu traballo con Jorge Luis Borges. En efecto, Hugo Santiago contou coa colaboración de Borges e máis de Bioy Casares para argumento e escritura do guión de Invasión. O filme sitúanos en Aquilea, unha transposición da Bos Aires prefascista de finais dos anos 60. En esa ficción enxergan Santiago, Borges e Bioy o relato de corte fantástico da resistencia fronte aos invasores que entran na cidade. Escoitamos agora un anaco do filme. Parece que a mí non me quieren matar. Deben creer que me he quedado solo. Tantos años estuve preparándolos. Ellos ya están adentro. Ahora la resistencia empieza. Ahora les toca a ustedes, los del sur. Toca a nosotros, pero tendrá que ser de otra manera. Con estas palabras remato o filme de Hugo Santiago. Un filme que, como podemos escoitar, propón unha caste de narración mítica atravesada por múltiples lecturas políticas. Para falarmos de todo isto, temos conosco a Iván Cuevas, membro e socio fundador do Cineclube de Compostela, que onte presentou Invasión na proxección da Xentalle do Pichel. Boas noites, Iván. Boas noites. Iván, queríamos comezar lendo unha cita que ti mesmo nos propuxeches e que pode axudar a encadrar o filme na súa época. Invasión está nas antípodas da outra revelación maior do novo cinema arxentino, A Hora dos Fornos. Os seus dous padriños son ilustres, dado que se trata nada menos que de Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares, coautores deste extraordinario guión de política ficción onde se sente pesar a obsesión da intelixencia arxentina perante o fascismo progresivo da patria. Diría eu por acaso que o pobo está ausente en Invasión en canto a súa forza se desprega na Hora dos Fornos. O filme de Santiago traduce o pesimismo da intelixencia, o de Solanas o optimismo da vontade. Deste xeito relacionaba Marcel Martín en 1971 Invasión coa fita fundacional do terceiro cinema arxentino, A Hora dos Fornos, tamén dese mesmo ano. Iván, poderías afondar nesa oposición? Bueno, Invasión pode lerse, de feito, algúns críticos así o fixeron como unha especie de resposta de Hugo Santiago o cinema que daquela de certos círculos, sobre todo de esquerda, se consideraba necesario e prácticamente única opción para o cinema latinoamericano, que era o terceiro cinema, pois iso representado sobre todo pola Hora dos Fornos e polo manifesto que era un terceiro cinema. Hugo Santiago presenta unha outra opción, digamos, unha opción probablemente máis culturalista, incluso que podíamos ler quizáis cun certo eurocentrismo como máis europea. Lembra un pouco a idea de Borges de que Argentina era un país europeo enclavado en América, digamos. Hugo Santiago fuxe conscientemente de mostrar o proletariado no seu filme e de darlle unha significación política ou unha clara significación política, por mellor dicir, a resistencia que fan os protagonistas de Invasión. O pobo está ausente nas fronteiras, non vemos prácticamente xente, só vemos os invasores e os resistentes, e pouca xente máis realmente se pode ver no filme. Os resistentes, aparte, non son os protagonistas que poderíamos esperar dun filme politizado como os do terceiro cinema. Non son notábeis da cidade, son pequena e media burguesía, ou son un boticario, un abogado, un tendeiro. Outra cousa, claro, serían os que veñen detrás, como se dicía na frase que escoitamos antes, que eses quizáis sí que se poderían, a pesar de que descoñecemos casi todo deles, significar como maior proletariado, pero ese en todo caso é un filme que está detrás do filme máis obvio, en Invasión. En Invasión iso non sabemos por que se resiste, evítanse conscientemente os motivos, ou se resiste porque hai que resistir, porque Aquilea ten que resistir aínda que o pobo non resista. Hugo Santiago reivindicaba un pouco que un filme sobre a ausencia, construído sobre a ausencia, o mesmo que el o que buscaba era exixirlle o espectador unha certa reflexión sobre, máis que sobre os motivos dos protagonistas, sobre as súas ausencias, sobre por que estaba ausente precisamente o proletariado, sobre por que ocurrían unhas certas cousas e non outras, sobre por que estaba ausente incluso o final realmente, porque a frase que escoitamos antes prodúcese despois do final, que aínda despois do final do filme temos unha especie de epílogo que incide nese carácter infinito, digamos, da resistencia. Hugo Santiago, nunha recente entrevista realizada polo crítico arxentino David Oubiña, axudaba un pouco a desentrañar parte dos motivos e significados do filme. Escoitamos agora o do cineasta falando dunha escena de Invasión. E despois que entonces Herrera se moriría en el estadio. El estadio que estaba menos fijo aparecía como un teatro griego, quiero decir. Las cosas de sentidos, significados e interpretaciones de Invasión. Los decorados significativos de Invasión, que después la historia se empeñó en demostrarnos cosas que nosotros no pusimos. Sí, un estadio, si uno lo trataba de cierto modo, podía parecer un teatro griego, pero después era el sitio donde la gente no estaba. Esas dos cosas sí. Las dijimos bromeando, ni necesitábamos decirla, pero no se le escapaba a Borges y a mí tampoco, por hecho en el estadio, pero no que poco tiempo después, unos años después, sería el lugar donde se tiene presa la gente y no sé qué, digo, o torturando todo eso. Era un sitio como un teatro griego que estaba vacío, donde la gente no estaba. Y la invasión se estaba produciendo, esa era la idea de la película. Sentidos, significados e interpretacións de Invasión. Escollimos esta declaración de Santiago como mostra da reinterpretación durante as posteriores ditaduras de Videla e Pinochet de varios dos motivos e escenarios do filme. O propio Santiago rexeitaba esta cualidade alegórica que puidera conter Invasión e reivindicaba en troques as súas resonancias na mitoloxía clásica. Iván, como crees que se move o filme entre estas dúas forzas? Evidentemente, bueno, penso que para ben ou para mal a leitura hoxe é inevitablemente distinta da que podía ter no seu momento. O sea, eu quizáis pequemos un pouco de unha mirada dende fora, pero a min persoalmente resultame difícil ver algúns elementos do filme, como o propio estadio do Boca, aínda que creo que xa saíra tamén, por exemplo, en El Eternauta como un protagonista, digamos, ou o feito dos desaparecidos, da militarización do espacio público por parte deses invasores, a tortura, o propio nome ou a propia palabra da picana, a min resultame difícil que non me evoque as dictaduras, principalmente Argentina e chilena, pero probablemente non, o sea, seguro iso non estaba no filme e non estaba na concepción primeira do filme. Que probablemente dicía Hugo Santiago que era un filme sobre todo sobre a morte e sobre como os personaxes e ser resistentes van enfrentándose cada un a súa maneira coas súas diversas mortes. Son personaxes que enfrentan o seu destino no sentido da literatura clásica. A min persoalmente lembrábame moito a os personaxes de algúns contos de Borges. Por exemplo, do Xardín de Senderos que se bifurcan, no que o personaxe acaba matando a un amigo porque é a súa obriga para dar unha mensaxe ao mundo exterior, ao mundo que nen sequera está de acordo. E agora estaba pensando precisamente coa cuestión das resonancias clásicas noutro conto de Borges, que é Na casa de Asterión, protagonizado, aínda que o sabemos ao final, polo Minotauro, que ve chegado o momento de enfrentarse directamente a persoa que o mate, digamos. Hai unha frase de Bioy Casares que incide un pouco nesta resonancia da mitoloxía clásica, na que di que Invasión realmente é a historia da Ilíada, pero a historia da Ilíada contada dende a parte dos troianos. Bioy Casares dicía que con permiso de Homero, realmente todo o mundo estaba do lado dos sitiados. Bueno, precisamente agora nos gustaría introducir a figura de Borges neste proceso de xestación do filme. Imos ler un texto que é a sinopsi que o escritor pensou para Invasión. Invasión é a lenda dunha cidade, imaginaria ou real, sitiada por inimigos fortes e defendida por uns poucos homes que se cadra son os heróis, non son os heróis. Loitan até a fin, sen sospeitar que a batalla é infinita. Para falar de Jorge Luis Borges, da súa relación co filme, mesmo das súas semellanzas coa obra literaria do escritor argentino, esta noite temos tamén connosco a poeta e profesora María Cebreiro. Boas noites, María. Boas noites. Propoñamos, María e Iván, afondar nalgúna das cuestións que se apuntaron durante o programa. Respecto de Borges, que cousas credes que se atopan no filme que poidan facer parte do imaginario literario deste autor? Ben, realmente Iván acaba de falar moitísimo xa disto, non? Penso que deu na clave, non? El falaba da épica, eu penso que tamén hai algo aí que ten que ver coa traxedia, non? Está o mundo clásico, pero sen dúbida, penso que a partir dos anos 60, cando menos, o xénero negro se convirte nunha especie de actualización da traxedia clásica. Está, como ti apuntabas, o tema do destino, non? Ese tema do fatum. E, por certo, fatum, a propia palabra, está detrás de fado, de músicas como fado e como mesmo tango, que se ten moitas veces notado parentesco, non? Que son músicas tráxicas, músicas de destino, non? Entón, esta idea da persoa persoa que camiña inexorablemente cara ao seu destino sen poder facer nada por evitalo, penso que é unha idea moderna, pero de algún xeito tamén hai ecos clásicos, ecos de traxedia nela. Penso tamén, escoitando a Iván, se me ocorría que ese Beckett que dicía non ten sentido seguir, pero seguimos, non? Esa especie de resistencia inerme, non? E desesperanzada, tamén se pode usar para comprender o que pasa aquí. Hai moito de Kafka tamén, penso, non? No filme, por suposto, na literatura de Borges, son ecos claros. Está esa estrutura de Dameiro, que se pode ver na trame tamén nas imaxes. Está a cuestión dos laberintos. Está a cuestión da autorreflexividade, en certo modo, dos dispositivos de reflexión metaficcionais, non? Ese tipo de desvelamento de mecanismos tamén é moi borgiano, tamén está moito na literatura de Borges. Non sei se queres apuntarte algo, Iván. No, eu pensaba tamén, feito, pensaba esta tarde mentres preparaba algunhas notas para isto, na cuestión da propia categoría do fantástico no filme, quero dicir, o sea, eu lembrábame a división que fai Italo Calvino na súa antoloxía de contos fantásticos do 19, na que fai unha división clara entre o fantástico cotián e o fantástico visionario, o fantástico introducido como un aspecto máis da vida do día a día e o fantástico como algo que a rompe completamente. E eu pensaba un pouco que neste filme, e por suposto en Borges e en xeral en todo o fantástico latinoamericano que en boa parte bebe moito de Borges ou de Horacio Quiroga sobre o que bebe Borges, responde precisamente, única e exclusivamente, ese fantástico cotián. No, o filme podemos calificálo de fantástico, pero realmente non hai nada fantástico nel mesmo. O sea, hai unha cidade que é invadida e o verdadeiramente fantástico é que non sabemos cales son as razóns desa invasión. Invádese porque sí. E invádese da maneira máis sorprendente, digamos, por cotián, casi. Sí, a min iso que dis do fantástico cotián tamén me fai pensar noutra idea que penso que pode ser interesante para pensar no filme, que é esa idea freudiana do sinistro que tamén está detrás da literatura fantástica, de como de repente a nosa casa é a nosa casa e non é a nosa casa. O que pasa ás veces nos soños, non? Entón esa atmósfera de pesadelo, non, onírica, no que efectivamente estamos rodeados de cousas familiares pero que nos avisan dunha extrañeza e dunha especie de perigo inminente, vexo tamén no filme. Sí, é o que se fai de feito con Bos Aires, penso no filme, é unha cidade que, Aquilea, unha cidade que claramente é Bos Aires, pero que ao mesmo tempo non é Bos Aires. Identificar como Bos Aires, é esa cidade na que todo é extraño, na que os límites son fronteiras, na que os topónimos incluso non son nomes propios, sino son nomes comuns, como la isla. Unha cidade que supoño que habería que velo dende a perspectiva tamén dun bonaerense, pero que ao mesmo tempo que claramente se identifica é outra cidade, precisamente iso, como nun soño. A min chamou moita atención, por exemplo, na película a montaxe, como está montada. E non sei se iso ten relación un pouco tamén coa construción literaria de Borges, quero dicir, a historia, como se conta a historia, importa moito, né? No caso do filme, non sei se na literatura de Borges tamén. Borges é un escritor curioso porque, por exemplo, bueno, aínda que o coñecemos como ensayista, como poeta, como narrador, é contista, non é novelista, non? E sempre se fala de que é na novela onde realmente un autor se mide en canto á construción dunha trama. En cambio, o conto, o propio Cortázar dicía que sempre está máis perto do poema, non? Entón penso que iso sí que é obra e gracia do que o filme consegue, non? Pero creo que postos a establecer analogías de funcionamento entre a literatura e o cinema, creo que a montaxe sí que é unha, porque ao final tamén na narrativa hai secuencias que teñen que engarzarse. Claro que os procedimentos que se usan para iso son moi diferentes nun campo e en outro. Para além de todo, penso que para un autor como Borges tivo que ser moi fascinante ver como un cineasta lle daba forma visual a todo ese mundo que mesmo cando un está lendo a Borges aflora, non? E un pode pensar grabados de Escher ou pode pensar, sempre se nos veñen á cabeza imaxes cando lemos a Borges, imaxes desacougantes, penso, ademais. En ese sentido, creo que Hugo Santiago e Borges se entenden ben, de algún xeito. Sí, eu máis que con montaxe lembrar, o sea, pensaba, por exemplo, mentres vía o filme, co feito iso, desa cidade, dese espazo que realmente, a pesar de que creo lembrar a meirande parte dos espazos que aparecen no filme son grandes espazos abertos, son espazos, non hai moita rúa pechada, son grandes avenidas, son depósitos de camións, quintas, pero a pesar diso, lembrae moito iso, a construcción de labirintos en Borges, de labirintos que non teñen paredes, realmente. O sea, antes falaba da casa exterior, que a casa exterior non ten portas, ninguén lle impide sair. Ao mesmo tempo, quizáis o labirinto que a mí me lembraba máis dentro da súa literatura, o labirinto de A morte e o compás, que se construe realmente como unhas liñas sobre a cidade que se crean alrededor de mortes, como tamén en certo modo en Invasión, e que non aparecen as paredes realmente por ningún sitio. O labirinto clásico das mil unha noites, que é o labirinto máis difícil de sair do mundo, que é o deserto, porque é o verdadeiro labirinto sen paredes. En relación co que diván, eu quería apuntar tamén que Borges penso que é un gran productor de espazos. É un gran productor de espazos e ademais tamén resulta moi fascinante pensar que no tempo no que Foucault, que tamén se sentiu moi atraído por Borges, non? E non é casual, ele estaba forxando esa noción de heterotopía, de espacios outros, non? Pois o cemiterio, pois unha serie de espacios tamén desacougantes, como todos estes que estamos vendo. Neses anos Borges tamén estaba producindo espazos extraños. E de algún xeito este filme pois sí, dá xera a imaxe visual para eses espazos que nós como lectores tamén podemos imaginar. Ben, xa se falou antes da posible relectura de Invasión en base a sucesivas historias na década seguinte de Argentina, de Chile, etc. E tamén todos sabemos, pois, senón a complicidade e certa simpatía que ten mostrado públicamente Borges, non digo nas súas obras, pois por Videla, por Pinochet. Como pensades que hoxe en día... Como pensades que hai que ler políticamente a Borges? Pensades que hai que telo en conta? Como podemos valorar isto? Pois, tal vez, cando analizamos políticamente a traxetoria dun escritor, aí hai dúas posibilidades. Unha é realmente facer unha especie de análise crítica de tomas de posición, e aí está claro que, se algo está claro, que Borges non é un escritor de esquerdas, non? Eso é unha verdade, penso que incontestable. Outra maneira é tratar de ver o que hai de sintomático nas obras. Penso que iso mellor é un camiño máis interesante porque é máis constructivo, non? Porque nos evita poñernos nesa posición antipática de xuíces, non? Que penso que ningún de nós probablemente que iramos asumir. E, en cambio, sí que é moi curioso como, ás veces, as obras falan en contra dos autores. É dicir, que igual que Balzac falaba de maneira marxista, non? E é moi literal realmente o que digo. Ou igual que Borges, neste caso, nos pode estar dando unha clave para entender a represión fascista. Ben é certo que, de todos os xeitos, a literatura argentina, dende a súa fundación, é unha literatura atravesada pola violencia, non? Por exemplo, en términos da literatura contemporánea, no 19, hai un conto de Esteban Echevarría que transcurre nun matadoiro que é dunha crueldade. Claro, hai un conto que realmente se enfrontan os unionistas, os liberais, non? Na época do general Rosas, pero toda esa violencia, ese ciclo de violencia que atravesou, evidentemente, a América Latina, e aí o que hai detrás é a colonia, a colonización, non? Porque que é unha invasión, sino un proceso de colonización. Toda esa violencia está aí detrás e vai aparecendo moitas veces indicialmente nas obras. Entón penso que aí a literatura e o cine pois nos permiten crear nos tamén unha política do presente, non, a través de todos eses rastros, que non necesariamente pasa por xulgar a posición política do autor. Bueno, non sei se queres engadir algo, Iván. Non, realmente creo que María xa deixou todo bastante, bastante claro, e comparto completamente o que dixo neste sentido. Bueno, faltanos un pouco tempo, temos que rematar agora. Nada, simplemente moitas gracias, Iván e María, por vir hoxe o Fondo de Aire Vermello. Foi un placer tervos connosco. Gracias a vos. Un placer para nós. E para despedirnos producimos un famosa milonga que Borges escribiu para Invasión. Thank you. matar a los otros la fiebre. Y el sudor de la agonía. Y para mí, cuatro balas cuando esté clareando el día. Manuel Flores va a morir. Eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Mañana vendrá la bala y con la bala el olvido. Lo dijo el sabio Merlín. Morir es haber nacido. Y sin embargo me cuesta decirle adiós a la vida, esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Miro en el alba mi mano, miro en la mano las venas, con extrañeza las miro. A semana que vem poderemos ver no Cineclube de Compostela O Centro Baleiro, un filme da cineasta alemá de orixe xaponesa Ito Stejel. Na peza, unha casta de ensaio documental, Stejel realiza unha brillante diagnose da realidade alemá logo da queda do Muro de Berlín. A relación entre o espazo e a memoria, o vínculo da nova arquitectura urbana co poder económico das grandes transnacionais, ou a deriva xenófoba de certos movimentos sindicais na Alemanha unificada, son algúns dos temas que aborda Ito Stejel no Centro Baleiro. Na sesión do Cineclube contaremos coa presenza do profesor e poeta Xosé Manuel Outeiriño, que presentará o filme e abrirá o debate con todos os asistentes, logo da proxección. Lembramos que a cita é o vindeiro mércores 1 de decembro a partir das 9:30 da noite na Xantalla do Pichel, na rúa Santa Clara, número 21. Con esta proxección iníciase no Cineclube un ciclo sobre o Muro de Berlín, no que tamén poderemos ver obras de Robert Crame e Thomas Hayes. Só nos queda a despedida, non sen antes lembrar a Urro, o grupo que nos acompaña habitualmente nas festas do Cineclube e que podedes escoitar na nosa sintonía. Emprazamos vos para a seguinte cita do Fondo de Aire Vermello, o próximo xoves 2 de decembro ás 8 da tarde, horario que a partir de agora será o habitual noso. Para coñecer as novidades do Cineclube a través da rede e ouvir ou descargar os nosos programas, xa sabedes, cineclubedecompostela.blogaliza.org. Compartir non é delito. Unha semana máis, compartir non é delito, non hai esgai. Un saúdo a todos e a todas. O Fondo do Aire Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera.